महाभारत उद्योग पर्व अष्टादशोध्याय। इंद्र का स्वर्ग में जाकर अपने राज्य का पालन करना, शल्य का युधिष्ठिर को आश्वासन देना और उनसे विदा लेकर दुर्योधन के यहाँ जाना। शल्य उवाच, तत शक्र स्तूयमानो गंधर्वाप्सरसाम गणैः ऐरावतम समारुह्य द्विपेन्द्रम लक्षणयुतम्। पावक सुमहातेजा महर्षिश्च बृहस्पतिः यमश्च वरुणश्चैव कुबेरश्च धनेश्वरः सर्वैः देवैः परिवृतः शक्रो वृत्र निषूदनः गंधर्वैरप्सरोभिश्च यातः त्रिभुवनं प्रभु। शल्य कहते हैं, युधिष्ठिर, तत्पश्चात वृत्रासुर को मारने वाले भगवान इंद्र गंधर्वों और अप्सराओं के मुख से अपनी स्तुति सुनते हुए उत्तम लक्षणों से युक्त गजराज ऐरावत पर आरूढ़ हो महान तेजस्वी अग्निदेव महर्षि बृहस्पति, यम, वरुण, धनाध्यक्ष कुबेर, संपूर्ण देवता, गंधर्वगण तथा अप्सराओं से घिरकर स्वर्गलोक को चले। स समेत्य महेन्द्राण्या देवराज सतक्रतुः मुदा परमया युक्त पालया मास देवराट। सौ यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले देवराज इंद्र अपनी महारानी शची से मिलकर अत्यंत आनंदित हो स्वर्ग का पालन करने लगे। तथा स भगवांस्तत्र अंगिरा समदृश्यत अथर्ववेद मंत्रैश्च देवेन्द्रं संपूजयत। तदनंतर वहाँ भगवान अंगिरा ने दर्शन दिया और अथर्ववेद के मंत्रों से देवेंद्र का पूजन किया। ततस्तु भगवान इंद्र संघृष्ट समपद्यत वरम च प्रददौ तस्मै अथर्वांगिरसे तदा। इससे भगवान इंद्र उन पर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उस समय अथर्वांगिरस को यह वर दिया। अथर्वांगिरसो नाम वेदेस्मिन् वै भविष्यति उदाहरणमेतद्धि यज्ञभागं च लप्स्यसे। ब्रह्मन्, आप इस अथर्ववेद में सर्वांगिरस नाम से विख्यात होंगे और आपको यज्ञ भाग भी प्राप्त होगा। इस विषय में मेरा यह वचन ही उदाहरण अर्थात प्रमाण होगा। एवं संपूज्य भगवान अथर्वांगिरसं तदा व्यसर्जयन महाराज देवराज सतक्रतुः। महाराज युधिष्ठिर, इस प्रकार देवराज भगवान इंद्र ने उस समय सर्वांगिरस की पूजा करके उन्हें विदा कर दिया। संपूज्य सर्वास्त्रापि तपोधनान इंद्र प्रमुदितो राजन धर्मेणा पालयत प्रजा। राजन, इसके बाद संपूर्ण देवताओं तथा तपोधन महर्षियों की पूजा करके देवराज इंद्र अत्यंत प्रसन्न हो धर्मपूर्वक प्रजा का पालन करने लगे। एवं दुःखम् अनुप्राप्तम् इंद्रेण सह भार्यया अज्ञातवासस्य कृत शत्रूणां वदकांक्षया। युधिष्ठिर, इस प्रकार पत्नी सहित इंद्र ने बारंबार दुख उठाया और शत्रुओं के वध की इच्छा से अज्ञातवास भी किया। नात्र मन्युस्त्वया कार्यो यत् क्लिष्टोऽसि महाबले द्रौपद्या स राजेन्द्र भ्रातृभिश्च महात्मभिः। राजेंद्र, तुमने अपने महामना भाइयों तथा द्रौपदी के साथ महान वन में रहकर जो क्लेश सहन किया है उसके लिए तुम्हें अनुताप नहीं करना चाहिए। एवं त्वमपि राजेन्द्र राज्यं प्राप्स्यसि भारत वृत्रं हत्वा यथा प्राप्त शक्र कौरव नंदन। भरतवंशी कुरुकुल नंदन महाराज, जैसे इंद्र ने वृत्रासुर को मारकर अपना राज्य प्राप्त किया था, इसी प्रकार तुम भी अपना राज्य प्राप्त करोगे। दुराचारश्च नहुषो ब्रह्मद्वेष पापचेतनः अगस्त्य शापाभिहतो विनष्ट शाश्वती समाह एवं तो दुरात्मान शत्रव शत्रुसूदन क्षिप्रम नाशम गमिष्यन्ति कर्ण दुर्योधनादयः। शत्रुसूदन दुराचारी ब्राह्मण द्रोही और पापात्मा नहुष जिस प्रकार अगस्त्य के शाप से ग्रस्त होकर अनंत वर्षों के लिए नष्ट हो गया, इसी प्रकार तुम्हारे दुरात्मा शत्रु कर्ण और दुर्योधन आदि शीघ्र ही विनाश के मुख में चले जाएंगे। ततः सागर पर्यन्तां भोक्षसे मेदनीम इमां भ्रातृभिसहितो वीर द्रौपद्या च सहानया। वीर तत्पश्चात तुम अपने भाइयों तथा इस द्रौपदी के साथ समुद्रों से घिरे हुए इस समस्त भूमंडल का राज्य भोगोगे। उपाख्यानम इदम शक्र विजयम वेद संस्मितम राज्ञा बूढ़े व्यूढ़े स्वनीकेषु श्रोतव्यम जयमेक्षता। शत्रुओं की सेना जब मोर्चा बांध कर खड़ी हो उस समय विजय की अभिलाषा रखने वाले राजा को यह इंद्र विजय नामक वेद तुल्य उपाख्यान अवश्य सुनना चाहिए। तस्मात् संश्रावयामि त्वां विजयं जयतां वर संस्तूयमाना वर्धन्ते महात्मानो युधिष्ठिरः। अतः विजयी वीरों में श्रेष्ठ युधिष्ठिर, मैंने तुम्हें यह इंद्र विजय नामक उपाख्यान सुनाया है, क्योंकि जब महात्मा देवताओं की स्तुति प्रशंसा की जाती है तब वे मानव की उन्नति करते हैं। क्षत्रियाणाम अभावोऽयं युधिष्ठिर महात्मनाम दुर्योधनापराधेन भीमार्जुन बलेन च। युधिष्ठिर दुर्योधन के अपराध से तथा भीमसेन और अर्जुन के बल से यह महामना क्षत्रियों के संहार का अवसर उपस्थित हो गया है। आख्यानमिन्द्र विजयम् य इदम् निहतः पठेत धूत पापा जित स्वर्ग परत्रेह च मोदते। जो पुरुष नियम परायण हो इस इंद्र विजय नामक उपाख्यान का पाठ करता है वह पाप रहित हो स्वर्ग पर विजय पाता तथा इहलोक और परलोक में भी सुखी होता है। न चार्यं भयं तस्य न पुत्रो वा भवेन्नर नापदं प्राप्नुयात् काचे दीर्घमायुश्च विन्दति सर्वत्र जयमाप्नोति न कदाचित् पराजयम्। वह मनुष्य कभी संतान ही नहीं होता, उसे शत्रु जनित भय नहीं सताता, उस पर कोई आपत्ति नहीं आती, वह दीर्घायु होता है, उसे स्वतंत्र विजय प्राप्त होती है तथा कभी उसकी पराजय नहीं होती है। वै सम्पायनुवाच एवमाश्वासितो राजा शल्येन भरतर्षभ पूजयामास विधि वत्सल्यं धर्मभृतां वरः। वै सम्पायन जी कहते हैं, भरतश्रेष्ठ जन्मेजय शल्य के इस प्रकार आश्वासन देने पर धर्मात्माओं में श्रेष्ठ युधिष्ठिर ने उनका विधि पूर्वक पूजन किया। श्रुत्वा तु शल्यवचनं कुन्ती पुत्रो युधिष्ठिरः प्रत्युवाच महाबाहुर्मद्रराजमिदं वचः। शल्य की बात सुनकर कुंती पुत्र महाबाहु युधिष्ठिर मद्रराज से यह वचन बोले, भवान कर्णस्य सारथ्यं करिष्यति न संशय तत्र तेजो वध कार्य कर्णस्यार्जुन संस्तव। मामा जी, जब अर्जुन के साथ कर्ण का युद्ध होगा उस समय आप कर्ण का सारथ्य करेंगे, इसमें संशय नहीं है। उस समय आप अर्जुन की प्रशंसा करके कर्ण के तेज और उत्साह का नाश करें, यही मेरा अनुरोध है। शल्य उवाच एवमेतत् करिष्यामि यथा मां संप्रभासते यच्चान्यदपि सक्ष्यामि तत् करिष्याम्यहं तव। शल्य बोले, राजन तुम जैसा कह रहे हो ऐसा ही करूँगा, और भी तुम्हारे हित के लिए जो कुछ मुझसे हो सकेगा वह सब तुम्हारे लिए करूँगा। वै सम्पायनुवाच ततस्त्वामन्त्र कौन्तेयाच्छल्यो मद्राधिपस्तदा जगाम सबल श्रीमान् दुर्योधनमरिन्दमः। वैशंपायन जी कहते हैं, शत्रु दमन जन्मेजय तदनंतर समस्त कुंती कुमारों से विदा लेकर श्रीमान भद्रराज शल्य अपनी सेना के साथ दुर्योधन के यहाँ चले गए। इति श्री महाभारते उद्योग पर्वणि सेनोद्योग पर्वणि शल्य गमने अष्टादशोऽध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत सेनोद्योग पर्व में शल्य गमन विषयक 18वां अध्याय पूरा हुआ।